cercetează vasele de lut. Și eu cânt cu bucurie, Duhul m-a umplut. Duhul Sfânt ne-nflăcărează să-i cântă mereu. Cântă toată adunarea Marei Dumnezeu. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Peste cei bolnavi el toarnă undelenul său. Dăruiește vindecare, bun e Dumnezeu. Iar pe cei plini de întristare îi va mângâia. Iată, Domnul ne atinge cu îndurarea sa. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Toarnă Domnul îndurarea, toarnă Duhul Sfânt. Și acum la toți ne umple vasele de lut. Cântă toată adunarea, cu ea cânt și eu. Inima îmi cântă-ntruna Marei Dumnezeu. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Hai și tu, prietene dragă, vino la Hristos, să primești a lui iertare, să fii bucuros. Mângâiere, pace sfântă, Domnul îți va da, și cu haina mântuirii te va îmbrăca. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e tare, Domnul e cu noi în adunare.